إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغو إسلام الله سبحانه وتعالى كتيك قرآن مارا كمارا أنا بتاج كتاب anataja na sunna kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anavyohimiza na kuamrisha sala anaamrisha na zaka na kusema wa aqimus salata wa atuz zakah. Kwa hiyo anaposoma anapotaja kitab Allah subhanahu wa ta'ala anataja na sunna. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله سبحانه وتعالى نمبيا تميواك محمد صلى الله عليه وسلم تمكترمشي قرآن نسنة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. Allah amekufundisha mambo ambayo hukuwa ukiyajua. Wakana fadlu Allahi alayka adhima, na fadla za Allah juu yako ni kubwa. Wahakadha yakulu Allah subhanahu wa ta'ala laqad manna Allahu ala almu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله نسمى لقد من الله على المؤمنين. الله أميواني مشى وإسلام وكاتي ألبوا بلكيهم توم من أنفسهم katika nafsi zao mtume anayewasomea aya zake. Wa yuallimuhu alkitaba walhikma yatlu alaihim ayatihi, mtume anayewasomea aya zake. Wa yuzakkihim, na mtume anayewatakasa. Wa yuallimuhum alkitaba walhikma, mtume anayewafundisha Qur'an na sunna. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, na walikuwa huko nyuma katika upotevu ulio wazi. Yakulu Imamu Shafi'i rahimahullah fi kitabihi Ar-Risala, fadhakara Allahu al-kitab wa huwa al-Qur'an wa dhakara al-hikma, fasami'tu man arda min ahli al-ilmi bil-Qur'an yaqul al-hikma sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah katika kitabu chake Risala anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ametaja kitabu, na maana yake ni Qur'an, halafu akataja hikma, nikawasikia ninaowaridhia katika wanaojua Qur'an, ahlul ilmi bil Qur'an, wanasema al-hikma ni sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وفي حديث العرباض بن ساري الطويل وفيه وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Katika hadithi hii ya Irbad ibn Saria, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika atakayeishi maisha marefu katika nyinyi ataona ikhtilafu nyingi, fasayara ikhtilafan kathiran, ataona ikhtilafu nyingi za Waislamu. Anapoona hivyo, fa alaikum bisunnati, jilazimisheni kufuata sunna zangu, wa sunnatil khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa, adhu 'alayha bin nawajid, ziumeni sunna hizo kwa meno yenu ya mwisho. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na mambo yenye kuzushwa, fa inna kulla bid'atin dhalala, kwani kila uzushi ni upotevu. Al-Imam al-Baghawi في شرح السنة يقول أمر صلى الله عليه وآله وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد. متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه أنا أمرش واتو ولزميان نسنة ذاك بيا نسنة زما خليفة واك وين يكون غزوة, na kwamba watu waziume sunna hizo kwa njia kubwa ambayo ya kuziuma. Pia wabujanabati ma uhditha minaddin, kujiepusha mambo yaliyozushwa katika dini. As-sunna, ndugu zangu wa Islam, as-sunna fi lugha at-tariqa, sunna katika lugha ya Kiarabu ina maana ya njia. Mahmudatan kanat au madhmuma, iwe njia hiyo imesifiwa au haijasifiwa. As-sunnatu fi lugha at-tariqa. Amma fi istilah ma uthira 'anil nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min qawlin au fi'lin au taqrir au sifatin khuluqiyyah au khalqiyyah. Sunna ni iliyonukuliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, iwe ni maneno au vitendo au uthibitisho wake au sifa za kitabia au sifa za maumbile ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ndiyo sunna fi istilahi ulama, ma uthira anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam min qawl au fi'l au taqrir au sifatin khuluqiyyah au khalqiyyah. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي وجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمور العبادات وسائر أمور الديانات. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema na nyinyi mnajua, wa antum ta'lamuna aslahakumullah, na nyinyi mnajua Allah awaongoze, kwamba sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni zile sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndizo zilizokusudiwa. Wa antum ta'lamun aslahakumullah anna sunna allati wajaba ittiba'uha, sunna ambayo ni lazima ni wajibu kuifuata, ni sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika mambo ya ibada na katika mambo yote ya dini. Fi umuri al-ibadat wa sa'iri umuri ad-diyanat. Kadhalik Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anaendelea, na kusema kwamba baada ya hayo si sunna hizo peke yake, bal wa ma tarakahu qala wa yu'rafu dhalik bi ma'rifati al ahadith thabita anhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min aqwali wa af'ali wa ma tarakahu min qawlin wa fi'lin. Sunna hizo zinajulikana kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizothubutu kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, zilizo sahihi katika maneno yake na vitendo vyake na kila aliloliwacha. Kila aliloliwacha katika maneno na vitendo pia ni sunna kuliwacha. Wa ma tarakahu min qawlin wa fi'lin, na aliloliwacha Mtume pia ni sunna. Aliloliwacha katika maneno na katika vitendo pia ni sunna, watu wanatakiwa waliwache. Thumma qal, thumma ma kana alayhi sabiqun wattabi'un lahum biihsan, kisha waliokuwa nayo watu wema waliopita na wale wenye kuwafuatia hao kwa wema. Hizo ndiyo sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna za makhalifa wake waongofu, ambapo Waislamu wanatakiwa wazitekeleze. Ndugu zangu Waislamu, as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim hawakuwa wakibagua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe ni sunna ya lazima au si sunna ya lazima. Masahaba as-salaf walikuwa wakitekeleza sunna za Mtume bila kubagua. Jambo hili ni sunna wanalifanya, kauli hii ni sunna wanaisema, bila kubagua kwamba hii ni sunna ya lazima au siyo ya lazima. Lakini sisi al-khalaf, sisi ndio tunajitia tuna akili sana, sunna ya lazima tunaifanya, sunna ambayo siyo ya lazima hatuifanyi. Sisi wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaodai kwamba ni wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa tutekeleze sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi cha uwezo wetu, iwe ni sunna ya lazima au si sunna ya lazima. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislam, ulamaul Islam wamewafikiana kwamba sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hujja. Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dalili katika hukumu za kisheria. Lakini pia maulamao wamewafikiana kwamba sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio msingi wa pili katika msingi wa sheria ya Kiislamu baada ya Qur'an. Na pia maulamao wamewafikiana kwamba sunna ndizo zilizofasiri Qur'an, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndizo zilizofasiri Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mfasiri wa kwanza wa Qur'ani tukufu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fasunna tufassiru al-Qur'an, bali sunna tuqayyidu mutlaqa, bali sunna tukhassisu umuma, bali sunna tufassilu mujmal al-Qur'an. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Tumekuteremshia Qur'ani ili uwabainishie watu yaliyoteremshwa kwao ili watu hao wapate kutafakari. Fasunna tufassiru al-Qur'an, sunna inafasiri Qur'ani. Ndugu zangu Waislam, ni wajibu wa kila Muislamu kuadhimisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni wajibu wa kila Muislamu kuenzi sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni wajibu wa kila Muislamu kujua kwamba sunna ni wahi kama ilivyo Qur'ani kuwa ni wahi kutoka kwa Allah, na ni lazima kila Muislamu aamini na ajue kwamba sunna ni wahyu min Allah ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa. Aya inayothibitisha kwamba sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahyu min Allah. Ndugu zangu Waislamu, Waislamu hawawezi kufaulu isipokuwa kwa kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiko kuokoka kwa umma huu, na kuangamia kwa umma huu kutapatikana kwa kuacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Najatul umma fi ittiba'i sunna wa halakul umma fi mukhalafati hadhihi sunna. Kusalimika na kufaulu kwa umma huu ni kwa kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama kuangamia kwa umma ni kwa sababu ya kuacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ولذلك يقول الإمام السعدي رحمه الله: لا صلاح للناس إلا باتباع السنة في جميع الأحوال. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنا سمع: لا صلاح للناس إلا باتباع السنة في جميع الأحوال. أمة هاو تفاول كبيسة isipokuwa kwa kufuata sunna katika hali zote, katika ibada, katika tabia, katika miamalat, katika mambo yote. La salaha linnas illa bittibai sunna fi jamii al-ahwal. Ndugu zangu wa Islam, majanga yanayopata wa Islam, matatizo yanayowapata wa Islam ni kwa sababu ya kuacha sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama watu wote wangefuata sunna kusingekuwa na matatizo haya waislamu, lakini waislamu wamefarikiana waislamu kwa sababu ya kuacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka waislamu wamefarikiana katika ibadat, masuala ya ibada ambayo hadithi zake sahihi zipo kuelezea jinsi Mtume alivyofanya ibada zake, pia waislamu wanatofautiana. Kwa hiyo waislamu watabaki na majanga haya kwa sababu ya kuacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu waislamu, sunna ndio uislamu, sunna ndio uislamu. Yakulu al-Allama Ahmad an-Najmi rahimahullah: al-islamu al-haqiqi huwa sunna. Uhalisia wa uislamu ni sunna. Faman istaqama ala sunna wa aqamaha faqad aqama al-islam. Al-Sheikh al-Allama Ahmad an-Najmi yaqulu hadha al-kalam: الإسلام الحقيقي هو السنة وهالسية وإسلام لسنة من يكتكي لذا سنة نجيو عم اسمميشا ديني يو إسلام زيما كون نقزان وإسلام سنة نجيو وإسلام ساسا متاتيزو تنو يباتا مجانغا تنو يباتا نكو سبابو يكوات سنة مالي نكو كيجيلي سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم وإسلام bali wanadai kwa mani ahlu sunna wanakejeli sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wapi tutapata najah? Ndugu zangu wa Islam, ikiwa kuacha sunna ni halaku, je, kukejeli sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtu anapanda juu ya mimbar anakejeli sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wa Islam, lazima tuamrishane mema, lazima tukatazane maovu, lakini mambo ya kukejeli sunna ndio yanayotuangamiza. Ndugu zangu wa Islam, إذن الشيخ العلامة أحمد النجمي يقول هذا الكلام. الإمام البربهاري يقول: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. سنة ديو إسلام نو إسلام ديو سنة مجلوها الإسلام إسبقوا قدنجين. Sunna haiwezi ikasimama isipokuwa kwa Uislamu, na Uislamu hauwezi ukasimama isipokuwa kwa sunna. Ndugu zangu waislamu, tunadharau sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tujue kwamba ni maangamivu yetu. Kila tunapodharau sunna na kuacha sunna ndio maangamivu yetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na maangamivu hayo. Yaqulu al-qa'il: wa kullu umuri ad-dini ma kana sunna wa sharru al-umuri al-muhdathatu al-bada'i'u wa khairu umuri ad-din ma kana sunna. Mambo yote ya kheri ya dini ni yaliyokuwa katika sunna. Wa sharru al-umuri al-muhdathatu al-bada'i'u, na mambo ya shari ni mambo yenye kuzushwa. Fanasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna Allahumma min ar-rashidin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma man kana fi ghairi sunna wa huwa yadhunnu annahu fi sunna فرده إلى السنة ليكون من أهل السنة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.